Nowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup komputer Acer Nitro z procesorem Intel Core i5 i grafiką 2 giga za 3699 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u komentuje pozew Komisji Europejskiej dotyczący Polski i nieprzyjęcia uchodźców. Zjednoczona Prawica odrzuciła wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Rolnicy protestowali przed Ministerstwem Rolnictwa. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Na początek komentarz szefa MSZ-u w sprawie decyzji Komisji Europejskiej, która zapowiedziała pozwanie Polski do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za nieprzyjęcie uchodźców. Witold Waszczykowski mówi tak. Nasze stanowisko jest jasne. Nie zgadzamy się z tym rozwiązaniem, jakie zaproponowała 2 lata temu Unia Europejska. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd poparł wówczas decyzję większości i zgodził się, by na początku do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. We wrześniu Komisja Europejska z obowiązkowej relokacji się wycofała, uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane, stąd pozew. Komisja zastrzegła, że może go wycofać, jeśli Polska, Węgry i Czechy zgodzą się jednak na relokację. Rzeczniczka PiS-u, komentując decyzję Komisji Europejskiej, stwierdziła, że odpowiedzialność w sprawie przyjmowania uchodźców spada na Platformę Obywatelską, bo to ona podjęła decyzję w tej sprawie. Pani premier Kopacz podejmowała takie decyzje bez konsultacji z nikim. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie nas, ale także Czechów i Węgrów. Jakie będzie stanowisko polskiego rządu? No poczekajmy na nie, bo w rządzie, jak państwo wiecie, nie jestem, to jest moje zdanie. A lider PO Grzegorz Schetyna oceniał rano w Trójce, że decyzja o pozwaniu Polski za odmowę przyjęcia uchodźców to efekt dyplomacji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcieliśmy udowadniać, prężyć muskuły, pokazywać, że tutaj jesteśmy dumni, nikt nam niczego nie będzie narzucał. No dobrze, to... ale jakie praktyczne znaczenie ma teraz ta skarga? Mam nadzieję, że żadne. Trzeba bronić Polski przed nieudolną dyplomacją rządu PiS. Lider PO przypominał, że temat relokacji został już zamknięty. Teraz wracamy do sejmowej debaty nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Zjednoczona Prawica stanęła murem za panią premier i wniosek został odrzucony. Tuż po głosowaniu lider PiS-u Jarosław Kaczyński wręczył szefowej rządu kwiaty. Agnieszka Drążkiewicz. Debata nad konstruktywnym wotum nieufności wyglądała inaczej niż zwykle. Przed wnioskodawcą głos zabrała premier Beata Szydło. Krytykowała Platformę za destabilizowanie państwa i donoszenie na Polskę do unijnych struktur. Dlaczego są tacy, którzy nie zgadzają się i próbują wszelkimi metodami na każdy sposób doprowadzić do tego, by demokratyczny wybór Polaków po prostu podważać? Po wystąpieniu premier opuściła Sejm i pojechała na spotkanie do prezydenta, a lider PO Grzegorz Schetyna uzasadniał wniosek ponad 40 minut. Będziemy dziś głosować ten wniosek, bo to staje się konieczne i pilne i to wystąpienie pani premier tylko utwierdza nas w tym przekonaniu. Szefa PO nie słuchali ani ministrowie, ani posłowie PiS-u. Ławy rządowe opustoszały tuż po tym, jak premier wyszła z sali obrad. Podobnie zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dość tej takiej propagandzie pogardy, którą sączy Platforma Obywatelska. Tłumaczył decyzję PiS Wojciech Skurkiewicz, a Platforma próbowała odwołać rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że po południu premier Beata Szydło spotkała się w siedzibie partii z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, a wieczorem zaplanowano komitet polityczny PiS-u, następnie posiedzenie klubu tej partii. Teraz rolnicy z APZZ-u, którzy przyszli dziś przed Ministerstwo Rolnictwa, by domagać się od władz skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń na wschodzie kraju. Chcą znaczącego wzrostu odstrzału dzików, które roznoszą chorobę, i rekompensat dla hodowców, którzy borykają się z obostrzeniami handlowymi. Wynikiem rządów ministra Jurgiela jest likwidacja 3000 rodzinnych gospodarstw rolnych. Co się dzieje z ASF-em, to państwo wszyscy widzicie. Odszkodowania rolnikom nie zostały wypłacone. Mówił przewodniczący rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski, który został zaproszony do ministerstwa. Tam wiceminister Rafał Romanowski zapewniał go, że będzie rozmawiał na temat zgłoszonych postulatów. A w Sejmie do manifestacji odniósł się szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jest paru liderów, którzy nie mogą już uwierzyć, że stracili pewne środowiska. No i chcą to budować, no ale to demokracja. Ja wszystkich szanuję, każdy może przyjmować formy swojej promocji.

Aha, w Bytomiu świeci słońce jak szalone. A właściwie jak nie wiem, napisała pani Ewa. Zazdraszczamy. U nas słońca brak, ale przynajmniej nie pada wczoraj. To jakiś armagedon deszczowy. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy w czwartkowej tonacji Trójki. No nie mogłem nie skorzystać z takiej okazji, bo dokładnie 7 grudnia 1985 roku piosenka Broken Wings w wykonaniu grupy Mr. Mister była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Zostańmy może przy 85. Just Krzysiek pamiętał, że to najdłuższa japońska wersja tego utworu. To znaczy z japońskiej płyty kompaktowej. Rzeczywiście Kenny Loggins podarował Japończykom tę najdłuższą 7-minutową wersję. Na płycie było 5, może 5 z kawałkiem. Ta wersja znalazła się także na naszej 7, Smooth Jazz Cafe. To tak przy okazji. Misiek pyta, czy jak dzisiaj są miśkołajki, wczoraj były miśkołajki, to dzisiaj będą jakieś prezenty. To zacznijmy może od prezentów dla słuchaczy, a jak będziesz grzeczny do końca audycji, to coś się wymyśli. Jazz z Wami oraz Trzebińskie Centrum Kultury zapraszają na koncert zespołu Algorytm i to będzie 8 grudnia o godzinie 19, Dwór Zieleniewskich, Trzebińskie Centrum Kultury. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę pisać. Koncert Jazz z Wami 8 grudnia w Trzebińskim Centrum Kultury. Shame that haunts your eyes with a nightmare when you see. Gary Newman z nowej płyty zatytułowanej podwójnie Savage oraz Songs from a Broken World. I muszę powiedzieć, że czasami kupuję płytę, dlatego że podoba mi się okładka. I tak było w tym przypadku, chociaż wiedziałem, że Gary Newman wydał tę płytę i graliśmy w trójce wcześniej już My Name is Ruin. No ale nie zawiodłem się. Sięgam po tę płytę po raz kolejny. Dziś utwór zatytułowany Ghost Nation. A kiedy wczoraj słuchałem go, to jakoś przypomniał mi się ten następny. We'll be right back. Coming for You, czyli pan samochodzik Rico Kasek w czwartkowej tonacji trójki. Panie Ludzku, a czy będzie dzisiaj coś z piosenek z dzwoneczkami? Panie Ludzku, za tydzień i za dwa tygodnie obiecuję zestaw wykwintny, no a dziś może tylko tak. Up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. What does it mean? Nigel Kennedy na skrzypcach gościnnie, a to Paul McCartney i jego Once Upon a Long Ago. Za tydzień i za dwa tygodnie obiecuję więcej takich piosenek. Kiedy prezentowałem w sobotniej Markomanii nowego singla, właściwie nową piosenkę, którą Bob Seger napisał po śmierci Glenna Freya, obiecałem, że poszerzymy tę płytę w następnej Markomanii, ale już jest. Middle 50s,